بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان يوسيق وتري قومي موزي وشوال مواك الفموجي مهنة 38 في درس شرح السنة الإمام أبي محمد حسن بن علي بن خالف البربهاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية كقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه البسيمة، والمسح على الخفين سنة. قوله والمسح على الخفين سنة، قال العلامة الفوزان: نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه. أم يتاجى مسألة هايا هابا كتك كتاب عقيدة فموجنا قوى مسألة هايا لكتك مسائل الفقه، لأن لها تعلقا بالعقيدة. صابوا مسألة هايا نمفنغمانو نعقيدة. فمن أنكر المسح على الخفين يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة، مخالفا للعقيدة الصحيحة. يوتي أنيكانوشا كفوتا جويا خفنبيلي، basi huyu ametoka kutoka katika manhaji ahlu sunnati wal jamaa na mikhalifu itikadi sahihi. Bi anna al mas'a al khufain thabitun 'an ar rasul sallallahu alayhi wasallam fi ahadith kathiratin balaghat hadda al tawatur. Kwa sababu almasah ala alkhufain, kufuta juu ya khufu mbili na kile kinachosimama sehemu ya khufu mbili, kama kwa mfano soksi, kwa masharti yake yaliyo katika vitabu vya fiqh. Anekanusha hilo, amekanusha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyothubutu, yani hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimethubutu, tena zimethubutu nyingi, zimefikia had ya at-tawatur. Maana ni mutawatir, zimepokewa kwa njia nyingi, hakuna anayeweza kuzikanusha. Na hapa kuna jawabu kwa wale ambao kuna shubha ambao waieneza daima kuwa ahlu sunna atba'u manhaji salaf, wao kila mtu wampiga red kadi. Sikia maneno kama kila mtu wampiga red card tu, kija vibaya wapigwa red card tu. Hakuna red card, wala usifanye istihza na kufanya kama ni mchezo wa mpira. Ni kuwa ukikhalifu sunna, ukikhalifu msingi katika msingi ya ahli sunna wal jamaa, moja kwa moja wewe katika ahli sunna, hata ukadai sunna. Na mimi nashangazwa kuwa wanaodai madai kama haya wengi wao ni watu wanaodai kuwaone katika ahli sunna. Taib, na nyinyi si ndio wapiga red card masufi? Kwani wale walikuwa na haki ya kupigwa red card? Nyinyi ndio hamwezi kupigwa red card kwa kuwa mnavoita nyinyi red card, kwa kuwa tayari mshajiita sisi ni katika ahli sunna. Hata masufi leo wasema nahnu ahli sunnati wal jamaa, tena hivi viwazi wazi. Kwa hivyo ikiwa wale walisema ni ahlu sunnati wal jamaa, nyinyi mkawaambia nyinyi ni mubtadi'a, hata nyinyi pia mkikosea, mkakosea, mkawacha misingi ya ahlu sunna, mtaitwa kuwa nani? Ni mubtadi'a. Wala mubtadi'a si lazima apige matari na asome itima. Bid'a haziko kwenye matari na itima peke yake. Ndio fikra za watu wengi sana, afikiria bid'a ni matari na itima peke yake. La, kuna mengi, na moja wapo ni hili la almasah ala alkhufain. Sheikh Al-Fawzan asema mtu akikanusha hili yakun kharijan an ahli sunnati wal jamaa mukhalifan lil aqidati sahih. Qawluhu wal mashu ala al khuffain ala rukhsatun wal amal bil rukhsati sunnah. Kufuta juu ya khufu mbili ni ruhusa, na kuitendea kazi na kuipokea ruhusa aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni sunna. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakika Allah apendelea mukichukua ruhusa alizozitoa kama vile achukia mukifanya maasi. Falmashu ala alkhufaini walmashu ala ma yaqumu maqama alkhufaini min aljawaribi thabitun fi sunnati an-nabawiyya. Kufuta juu ya khufu mbili au kile kinachosimama sehemu ya khufu mbili kama soksi na nyinginezo, hili limethubutu katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yukhalif illa rafidha, na hakuna waliokhalifu hili isipokuwa rafidha mashia. Bainama athbatu almasrijlaini, wao wakanusha almahal khufain, lakini wasema haja, yani hii miguu isioshwe tu. Farij لا تصلان عند رافض وانما يمسح عليهما. ميغو katika dhawao mashia hawaoni ihtijajan bil ayati fi qira'ati wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum bil kasri yani wa arjulikum ila al ka'bayn wa laysa al ka'ban indahum huma al ka'ban al ma'rufan fi asfal al saqi وانما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك عرش الرجل. ومشى الكعبان sio hii mifupa miwili na hicho macho ya miguu wao ni sema tatwa au vituko na mumu na watu wankana wao wankana ndugu zao na wao wanlazimu na wao kama alivyofanya ibuni elao Salih al-Maghamsi Masjid Quba Madina kasema kuwa rafidha ismaatena wote ismailia sio nani akawataja wote wote vya ajabu ajabu vile wal munkhaniqat wal mawqudat wal mutaraddiya wal natiha. Asema mimi nina ujasiri wa kuzungumza jambo kwa ushujaa ambalo hawakuweza wanaovioni wa kabla kuyazungumza kwa ushujaa, walikuwa hawana ushujaa kama wewe eh? Mashaallah. Na subhanallah, huyu bwana akizungumza kitu kidogo hulia, kitu kidogo hudia. Kama sema mmoja katika imatu salaf, inna rajula idha btada'a bid'atan, yani shaitan yuweka kile kilio katika yule mtu, kitu kidogo yalia nini, liyastada bihi nnas, ili apate kuinda watu awe na watu wengi. Ya jamaa khafu Allah, lakini alhamdulillah al-sheikh al-fawzan tasadda lahu wa al-sheikh al-ruhaydi سليم الله الرحيدي تصدى له والعلامة البخاري حفظهم الله جميعا وكسماما وكمرود بزور سان أدلة حجة. نكون كليب مزور يا شيخ عبد الله البخاري مزوم زور سان كتك كروده شبه لينيزه البان نواتو باد ومن غانت وكم بيهاني كتك أهل البدع ومن غانت ألف ألف. Vipi nyinyi mwapiga watu si wanaovioni? Sisi ni mabalozi tu, tutachukua maneno tukianukuu. Penenda kasikiliza Sheikh Al-Fawzan asema nini? Sheikh Abdullah Al-Bukhari asema nini? Sheikh Suleiman Al-Ruhaili asema nini kuhusu masala haya alizungumza ubana? Rafidha hawajakuwa ndugu zetu wala hawatakuwa ndugu zetu. Hata usingizini pia. Wacha kwa macho tukiangalia hivi. Hawajakuwa wala hawatakuwa ndugu zetu. Ni yale yale tu. Wana dini yao tofauti. Na wao wasema hivyo katika vitabu vyao. Wao pia wasema hata yule tunayemwabudu Allah tunayemwabudu sisi si wa ahlus sunna. soko wangapi vituko hivi, wao wasema hivi, na mtume tunayemwamini sisi si yule anayemwamini ahli sunna. Sasa wao yupi? Na mengi na mengi na mengi ya uchafu, itikadi ya rafidha dona mengi. ولا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية ولا كنا هوجة كتك قسوم وكسر كتك أي آية لأن القراءة المشهورة بنصب وأرجلكم قراءة مشهورة عطفا على فاغسلوا وجوهكم كان معطوف جويا وجوهكم كويبيا يوشو وقراءة الكسر لأجل المجاورة مجاورة كويكو كريب ننين وامسحوا برؤوسكم إكاجا وأرجلكم na pia ingia ndani yake masah ala al-khuffain bidalili anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana yaghsilu rijlaihi wa lam yakun yamsahu illa ala al-khuffain kwa dalili ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam sunna yake amalia alikuwa akiosha miguu yake wala hakuwa akifuta isipokuwa juu ya nini, juu ya khufu mbili. Qala al-muallif rahimahullah وتقصير الصلاة في السفر سنة. قال الشيخ الفوزان من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج كتك رخصة أمبازو الله سبحانه وتعالى أمزويك كتك شرياياك إليك وفني وبيسي وجواك نكون رليا أزيتو القصر في السفر kupunguza swala ya rakaa nne kuzifanya mbili katika safari. Wa huwa qasru as-salati ar-ruba'iyya wa hadha bi nass al-Qur'an kwa nasi ya Qur'an. Qala ta'ala wa idha darabtum fil ardi yani safartum unaposafiri falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati. Kwa hivyo ruhusa ikaji ya kupunguza swala, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف. ظاهر آية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نكون مباكا كوين خوف ندي من الرخصة يكفون غزة صالة ندي ظاهر آية. وقد زال هذا الإشكال إشكال هي من روكا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما بالنا نقصر وقد أمنا بونا تكفون غزة صالة نتشكونا مان يكون تينا خوف جوا مكفيري. قال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. نصدق الله أميوابا أمي تصدق ونيني بس يكبريني صدقة يا الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره نتوم سلم عليك وكي بنغوز صالة كتك سفار زك زوت يقصر الرباعية إلى ركعتين. هذا هو السنة ركعني أزفن ينبيل إين يسن. ومن أتم فالإتمام جائز لكنه خلاف الأفضل نولي أتكي تميزة يجوز كتميزة لكن كبنغوزة نبور زيدي. فالقصر رخصة من شاء فعله وهو أفضل ومن شاء تركه وأتم فلا حرج عليه في ذلك لأن الإتمام هو الأصل. Kwa hivyo anayepunguza zile swala ni ruhusa, akitaka ataifanya na ndio bora, na akitaka atatimiza ile swala hana dhambi, kwa sababu kule kutimiza ndio asli. Wal musannif dhakara dhalika li anna taqabbul ar-rukhsa ar-rukhas ash-shar'iyya min masail al-aqida. Nitaja hapa imasala kwa sababu kukubali zile ruhusa za kisheria ni katika masail ya aqida. وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية. نهابا كنا قواردي واتو ولينا تشدد كتك ديني باكا رخصة زكي شريعة زكوبال نلاكو شنغازا وتباتا واتو هوا جيكو تفسيري مانا تشدد كتك ديني نتوكي أنبيو كويكا نديفو نواجب أسمعيني تشدد كتك ديني أكي أنبيو كنفانو قصوالي صلاة الجماعة نواجب kwa mwanamume semaini tawawa na tashaddud katika dini. Lakini huyo huyo aweza kusafiri vile ni jahil akawa yuko katika safari akaambiwa swala sasa ni rakaa mbili, akamwambia mshaanza kuzipunguza, sio simuona waje na mambo hayo, jahili yani hajui kama yeye ndio mutashaddid. Sasa yeye ndio mutashaddid. Kwa hivyo tashaddud ni kwa yule ambaye atakhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano mwingine ni kukiona mvua, kukiona mvua kuna ruhusa ya kuchanganya salatu dhuhr na asr, salatu al-maghrib na isha. Utawapata hao hao wanaoita al-sunna kuwa ni mutashaddidin, wao ikinyesha mvua, tena yanyesha mvua ya kisawa sawa, watu wakifanya jam'u wajitoa katika jamaa waenda zao. Kwa nini? Ah, msituletee dini mpya hapa. Dini gani ya kuswali swala mbili kwa pamoja na sinisi wasafiri? Sasa nani hapa mutashaddid? Mutashaddid ni wewe ambaye wakataa ruhusa alizozitoa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna tofauti baina ya yule ambaye amefanya si kwa sababu ya kukanusha, kama kwa mfano mtu amesafiri akaswali rakaa nne mwenyewe tu kwa mahaba yake, lakini ajua kuwa afdhali ni rakaa mbili. Tayeb. Na mwingine apinga haswa kuwa hakuna hii kuswali rakaa mbili katika safari. Huyo anayepinga akanusha ruhusa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa. Kwa hivyo hao ndio mutashaddidin, warudiwa na maneno kama haya. Qala al-muallif rahimahullah, was-sawmu fi as-safari man sha'a sama wa man sha'a aftara. Qala al-shaykh al-fawzan, min ar-rukhas allati rakhasa Allah biha li'ibadihi, katika rukhsa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake, al-iftaru fi ramadan fi as-safar. فهو رخصة من شاء أفطر ومن شاء صام. كولا كاتيكا مشانا ورمضاني وكاتي وسفاري ني رخصة أنا إتاكا أويزا كولا أنا إتاكا تفونغا. وإذا صام فصيامه صحيح ناكي فونغا صومو ياكني صحيح حتى كاتيكا سفاري، لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر. يوكو كتك مصحابة أمباي أليكو جاكو أمتوم السلام وكو أمبيا رسول الله ممن ننقوف زكو زكو فونغ كتك سفاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالصيام في السفر. أمتوم صلى الله عليه وسلم كم بإذن كفونغ كتك سفاري، فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها. ني رخصة سي واجب تكوي تكليز إلي رخصة، lakini ni makosa kuipinga kusema hakuna ruhusa, si wajibu kuitekeleza ruhusa kama hizo. Wa innamal afdalu fi'luha kasa'ir ar-rukhas, bora mtu aichukue ile ruhusa kama vile ruhusa nyingine zilivyo, yapendekezwa kuchukua ile ruhusa zaidi. Wa in raja'a ila al-asl wa sama fala ba'sa bidhalik, akirudi katika asl al-asl as-sawm akafunga la ba's. والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لذا هابا اكتوى رخصة كم سفيري نواغونجوا كوا وتليبا بعد نيني بعد رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في اسفاره، نتوم صلى الله عليه وسلم يفطر كتك سفار زاكي. قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بالصلاة في السراويل. السراويل مفرد وهو معروف. السراويل، السراويل سي جمع ني مفرد ني سروالي لموجة، وهو معروف ما يلبس على العورة كلك نتفلي وكتك عورة، فهو مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام، نكيتو كل تشونو وقدري ناني يميل متكوفا نا إنا سهيم يكوتي يميقو كما سروالي زلي كوبوا زكانزو واتو نزوفاق كتو مجيني ناني نيوبي زلي وابانا زلي نجو سراويل. قال تصح الصلاة في السراويل، هذا بالنسبة للرجل، إيني كوما نمومي صلاة يك يصيح كسؤال نيزو سراويل، لأن عورة الرجل ما بين السرة ila rukba, sababu aura ya mwanamume baina surra kitovuni mpaka kwenye nini, magoti baina yake. Wasarawilu yasturu dhalika, sarawili akizivaa hizi zastiri kuanzia kitovuni mpaka chini ya magoti. Fa idha salla fi sarawilin satirin ma baina surratihi ila rukbati fa salatuhu sahiha, iswali nayo sala yake sahiha. Amma almar'atu fakulluha auratun fi as-sala illa wajhaha idha lam yakun 'indaha rijalun ghayr maharim, amma mwanamke mwili mzima ni aura isipokuwa uso wake katika sala, na hii ikiwa hayuko baina ya wanaume ambao ni ajanib. Lakini akiwa mbele ya wanaume ambao ni ajanib pia uso wake atafanya nini? Atafunika, pia uso wake atafunika. Wa idha salla fi izarin fa huwa afdalu min as-sarawil, na kiswali kwa izar, izar ni kama tunaita kikoi, ni bora kuliko hizo sarawil. Au salla fi qamis, kanzu kavaa, fa innahu afdalu min as-sarawil. Au salla fi qamis fa innahu afdal li annahu ajmalu lil hay'a, sanna kanzu sababu ni bora nzuri zaidi. Qala ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ay inda kulli salah, chukueni mapambo yenu, nguo ambazo ni nzuri katika kila sala. Wazinatu kama yaqulu Sheikh al-Islam a'ammu min an takuna satran lil'awrati faqat, zina ni zaidi, imeenea zaidi kuliko kile kinachostiri aura peke yake. Bi maana iwe ni zaidi ya kustiri aura, kanzu yako mzuri, umevaa kofia, ukuje msikitini kuswali, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ingawa yani akiswali na kile kenye kumstiri, swala yake yasihi. Na kuna rafidha au zaidia wa hawaswali na hizi sarawili, kienda kule Yaman Sanaa, kiingia msikitini utaona vituko hivyo. Sona pale langoni kule msikitini kule Sanaa, msikiti ya mazaidi, ya wale mazaidi waswali swala mara tano tu kama al-sunna, swala zao mara tano, lakini wao pia marafidha tu kama wale ambao sasa hivi wameshika bendera ya kupiga vita al-sunna mahuthi. Asili yao walikuwa saini 12, wengi wao wamebadilika sasa hivi. Almuhimu pale mlangoni pale kuna kapo kubwa sana. Sasa so, kifika pale utoa suruali zao akazitia pale ndani ya kapu za ndani, kisha sijui juaje wakitoka, yani wakitoka mwana jamaa beba suruali aliangalia ile silango ikakanda, hii yangu hiyo chukua hii. Kweli mpaka karibuni alikuwa afanya, nafikiri mpaka sasa afanya afanye hivyo. Wao hawasali na nguo zao za ndani, jamaa zibwaga pale mlangoni kwenye kapu, shoka ingia msikitini na kuswali, akitoka tazama suruali ya swali nao, lakini marungi wa swali nao hawa miraa yale, jamaa ubeba marungi yale akayatia kwenye kilemba chake vizuri, tena ayaosha mahali pa kutawadha vizuri kabisa. Ukienda kule Sanaa kwenye misikiti yao kule Sanaa, utakuta pale pa kutawadha kumejaa majani ya marungi, majani ya marungi mengi sana, aosha vizuri, afunga kwenye kilemba chake, akiswali aeka mbele yake, aswali vizuri kabisa. Hawa hawa watu, watu wa ajabu ajabu. Na wengine wakikaa msikitini akisoma Qur'an baada al-asr mpaka maghrib, na takhzini yake aweka marungi yake vizuri pale, watafuna marungi huko yasoma Qur'an ama leta tasbih. Hizi vituko hivi ni mashangaa eh? Wallahi kuna wengine kwenye swala asema yeye hahamezi, yoeka tu mpaka swala iishi, ana marungi mdomoni juu swali. Ama shia wana vituko, wana vituko sana. Kila aina ya balaa wamekusanya, hamaimun ala bahaim. Usione amvaa kilemba kikubwa, lakini hamaim ala bahaim ni kilemba juu ya wanyama. Wallahu musta'an. Almuhim, aya masaa'il tunashukuria leo nafikiri yatatosha insha Allah ta'ala. Naktafi bihadha alqadar. Nasalla Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain.